آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے وقت انسان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو لپیٹ کے کھڑا ہو، سردی بڑی ہے فجر کی نماز پہ، عشاء کی نماز میں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 966، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چہرے کو ڈھانپنے سے منع کیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس روایت کو بعض علماء نے صحیح نہیں کہا، اس لیے وہ ڈھانپنے کو جائز بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کوئی ماسک پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی کہ ہاں یہ ویسے بھی بیماری کا ایک پہلو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپتی زمین سے بچاؤ کے لیے صحابہ کرام کو تعلیم دی، اور صحابہ کپڑا رکھ کے اس پہ سجدہ کرتے، تو اگر تپش سے بچنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے کپڑا تو بیماری تو تپش سے بھی زیادہ ہے، اس لیے اس سے بچاؤ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، اور عبد الرحمن بن مجبر کی روایت ہے جو موطا امام مالک میں ہے 13، انہ کان یرا سالم بن عبد اللہ اذا رأى الانسان یغطی فاہ وهو یصلی جبد الثوب عن فیہ جبزا شدیدا حتى ينزعه عن فيه، سالم رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے تو سختی سے کھینچ کے کپڑا اس کے چہرے سے اتار دیا۔